30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za nową wąską pralkę parową LG Vivace. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1189 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. W niedziela, 13 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 rano bez przeszkód trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. Rośnie liczba zabitych w tureckiej ofensywie na północy Syrii. Ukraińskie MSZ zapowiedziało kolejną wymianę więźniów z Rosją. Trwają wybory do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa. Jak poinformowano, wybory przebiegają bez zakłóceń. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz powiedział, że głosowanie rozpoczęło się bez przeszkód o 7 rano. Poinformował też, że wybory odbywają się w ponad 27 tysiącach lokali wyborczych, w tym 320 obwodach zorganizowanych za granicą. Wszędzie o godzinie 7 rano obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzi 234 500 osób, to jest duża armia ludzi, rozpoczęły swoją pracę. Sędzia Kozielewicz powiedział, że mieliśmy też do czynienia z incydentami wyborczymi. To, jak wyjaśnił, między innymi naruszenie ciszy wyborczej. Takich incydentów w dniu wczorajszym oraz w nocy z soboty na niedzielę odnotowano w całym kraju zaledwie 64. Najwięcej takich zdarzeń to było w Białymstoku 15, w Szczecinie 10. Dotyczyły one usuwania, uszkadzania ogłoszeń wyborczych. Wiesław Kozielewicz dodał, że odnotowano też 7 przypadków kradzieży banerów wyborczych. Ujawniono również 12 przypadków umieszczania materiałów wyborczych i 45 przypadków prowadzenia agitacji w innej formie. W czasie ciszy wyborczej 3 razy ujawniono też wyniki sondaży opinii publicznej. Wybory parlamentarne potrwają do 21:00, a kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się o 13:30. Poznamy wówczas pierwsze dane o frekwencji wyborczej. O czym z Państwowej Komisji Wyborczej mówiła Małgorzata Naukowicz, a o 21:00 w Trójce rozpocznie się wieczór wyborczy. W studiu spotkają się politycy, publicyści, eksperci, którzy będą komentowali sondażowe wyniki wyborów. Rośnie liczba zabitych w tureckiej ofensywie na północy Syrii. W walkach giną zarówno cywile, jak i kolejni kurdyjscy bojownicy. Zaciekłe walki toczą się wokół jednego z kluczowych miast. Systematycznie rośnie też liczba osób, które uciekły ze swoich domów. Kurdyjscy dowódcy wydali dramatyczny apel do Stanów Zjednoczonych. Jeden z kurdyjskich generałów w wystąpieniu telewizyjnym zaapelował o pomoc do Amerykanów. Określił ją jako moralny obowiązek i powiedział, że jeśli Waszyngton nie przyjdzie z pomocą, to Kurdowie zwrócą się o ratunek do Rosjan. Po obu stronach granicy ostrzały przyniosły jak dotąd śmierć około 50 cywilów. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi też o 74 zabitych kurdyjskich bojownikach, choć Kurdowie twierdzą, że ich straty są niższe. Zginąć miało też 49 bojowników Wolnej Armii Syrii, prozachodnich oddziałów, które teraz sprzymierzone są z Turcją przeciwko Kurdom. Lokalne władze twierdzą, że z domów w północnej Syrii uciekło już 191 tysięcy osób. Większość zmierza w kierunku irackiego Kurdystanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szef ukraińskiego MSZ Wadym Prystajko zapowiedział kolejną wymianę więźniów z Rosją. Zasugerował też, że wśród Ukraińców, którzy będą uwolnieni, znaleźć się mogą osoby przetrzymywane obecnie przez prorosyjskich bojówkarzy w Donbasie. Minister Prystajko w wywiadzie udzielonym ukraińskiej sekcji Radia Swoboda podkreślił, że przygotowania do wymiany więźniów ze stroną rosyjską znajdują się na, jak się wyraził, decydującym etapie. Nie określił jednak, ilu osób będzie dotyczyć wymiana, ani kiedy dokładnie ma się ona odbyć. Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że Ukraina chce, aby do domów wróciły 3 kategorie osób przetrzymywanych, ale nie uściślił, o jakie kategorie chodzi. Komentując jednak niedawne wyroki sądowe, które wydane były przez bojówkarzy wobec przetrzymywanych w Donbasie Ukraińców, Wadym Prystajko zaznaczył, że jest to część przygotowań do wymiany więźniów z Ukrainą. Ukraina stara się o wypuszczenie więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji, okupowanym Krymie i zajętej przez prorosyjskich separatystów części Donbasu. 7 września w ramach wymiany więźniów na Ukrainę powróciło 35 osób więzionych w Rosji, ukraińskich cywilów i wojskowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur i możliwy deszcz na północy Polski, w centrum zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotny deszcz, na południu kraju zachmurzenie małe. Będzie ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1119 zł i 30 groszy. A za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 Giga po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2099 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Marek Pawlukiewicz, Iwanka Kunewa i Wojciech Mann wciąż na stanowiskach. Część druga audycji przed nami. No a ja odpowiadam na pytanie, bo były takie. Co to tak grzmociło tuż przed końcówką poprzedniej godziny? No przecież to każde dziecko wie. No powiedzmy sobie, każde metalowe dziecko wie. Grupa Slipknot z nowej płyty. No ale na razie odłożymy te najbardziej agresywne dźwięki, chociaż będzie żywo, żwawo i przyjemnie, ale znowu stylistycznie troszkę inaczej, bo tego gatunku w poprzedniej godzinie prawie nie było. No może Plastic Penny lekko zawadzili o to, ale to było 50 lat temu, a to jest nowa płyta. It's my hometown, and I love this city that never shuts down. People in my city are the people I feel. I got 312 blood, and you know that's real. New York done right, Beirut by the lake, and not for the weak, faint heart or fake. People in my city are the people I feel. I got 312 blood, and you know that's real. never complain. People in my city are the people that I feel. Don't you know I got 312 blood, and baby, that's real. To było wyznanie miłości. Wyznanie miłości do miasta. Do miasta rodzinnego. Jak Państwo zresztą z pewnością usłyszeli, chodziło o Chicago. Chicago mam we krwi. No i to była płyta, a właściwie rozpoczęliśmy utworem z płyty Nick Moss Band, czyli zespół Nicka Mossa. Płyta pełna takiej soczystej bluesowej harmonijki, rytmów, no i wszystkiego tego, co miłośnicy tego gatunku lubią. Lucky Guy to się nazywa ten album. Ukazał się latem tego roku. No i leżał u mnie przez chwilę na półce, bo kolejka się zrobiła płyt, które sam sobie obiecałem przynosić w kolejne niedzielę. No ale już nie mógł czekać ten Nick Moss, tym bardziej, że jakieś pojedyncze utwory z tego albumu wcześniej pojawiały się w innych moich audycjach i będą również o świcie, jeśli będziemy się spotykać w piątki. Wobec tego w dzisiejszym wydaniu Piosenek Bez Granic Nick Moss Band z Denisem Grelingiem i Ugly Woman, a potem tytułowy Lucky Guy. Hey, fellas. Yeah. Man, let me tell you about this ugly woman I met last night. Oh, oh man, she was so ugly. You gotta sneak up on a lake just to get a drink of water. Let me tell you about this woman met last night. Real loving woman, but she's all right. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. With a woman like this, I don't need nobody here. She got a real lovely face, scaring the death. I'm behind the tombstone, scare my ghost. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. With a woman like this, I don't need nobody here. You should never judge a book by its cover. I know, I know. You gotta give her some credit though, because what she lacks in aesthetics, oh, she sure makes up for in determination. Ooh. She got a face like a monkey, feet like a bear. I know that mug most anywhere. Real loving mama, and I love her for myself. With a woman like this, I don't need nobody here. With a woman like this, I don't need nobody else. Well, with a woman like this, who needs anybody else?

Nick Moss Band troszeczkę nas pokołysali bluesowo. Państwo piszą, w sumie nie widzę głosów krytycznych. Niektórzy akceptują różnorodność stylistyczną. Inni troszkę widzę, to jest zresztą stała grupa, chcieliby więcej grzałek. No ale powiedziałem, próbujemy przedstawić paletę zrównoważoną, żeby żadna szala się nie przeważyła. No dobrze, no i tak ogólnie biorąc, próbujemy dyskżokejkę utrzymać na pewnym poziomie. A jakiej muzyki nie było dotąd w tej audycji? No wielu gatunków nie było, bo audycja, jak wiadomo, nie jest z gumy. Ale ten gatunek pojawia się dość często, więc dzisiejsza niedziela nie będzie wyjątkiem. Peter Bell wine down the solid white line. Don't make no money if I don't make it there on time. It's in Dallas, San Antonio. Wind it up until I'm home. I've got 14 gifts to get you back in my arms. If I know that you'll be waiting there, then you know that's a way, girl, that I can bear. I can see your face in the headlights, lonely glare. But with a big old moon steady on the rise and a hammer down across the great divide, I'll be pushing through till I'm back where I belong. You the Peter Bell wife. Solid white line. Don't make no money if I don't make it there on time. Houston, Dallas, San Antonio. Wind it up until I'm home. I've got 14 years to get you back in my arms. To watch the sunset on the west, there's on the sky. Peter Bell wine down the solid white line. Don't make no money if I don't make it there on time. Here's a dollar selling tone. Wind it up until I'm on. I've got 14 gifts to get you back in my arms. Wielkie brawa dla słuchaczy, odgadli, że muzyka country zagościła w piosenkach bez granic. Tak, i mało tego, to jeśli moja pamięć, no już sterana dziesięcioleciami pracy, ale mi pozwala to ustalić, to ta grupa w tej chwili zadebiutowała w mojej audycji, ponieważ nie pamiętam, żebym ich kiedyś wcześniej prezentował. Noszą nazwę Midland, A album, nowy album, bo wydali dwie płyty dotąd, to Let It Roll. No i skoro country, to zanim wejdzie do studia redaktor Jan Chojnacki, to jeszcze jeden kawałek z tego albumu, który przypadł mi szczególnie do gustu. Tytuł ma dość rozbudowany, ale mam wrażenie, że jak przeczytam, to Państwo będą mniej więcej wiedzieli, czego oczekiwać. 21st Century Honky Tonk American Band. No i teraz szybciutko do słowników, do Google'ów, do różnych rzeczy, a jak nie, to nadstawić ucha i posłuchać, bo to po prostu ładne. Memphis, Tennessee. Running off cocaine, couple hours of sleep. Can't remember all the halls, but they look the same to me. Just out here making a living with this six string in my hand. 21st century honky-tonk American life. Same old pussycats. Damn, mama, I miss her. And I'll be back one day. And I don't think old Waylon Jennings would have even done it this way. Just out here making a living, trying to build a record company in my hands. 21st century honky-tonk American life. And the wheels keep rolling. Sang to me, I knew I was born to be 21st century honky-tonk American band. Little girl in Tallahassee said, boy, can I please you? We bond all night long and I woke up with amnesia. Hey baby, what's your name? We'll call you if I can. But I'm in a 21st century honky-tonk American band. And the wheels keep rolling on and on. And I hear them rolling a lonesome song. Ever since Hank sang to me, I knew I was born to be 21st century honky-tonk American band. Let's go to work, boys. And I feel like we'll be right back. I to wszystko ode mnie. A teraz zastosuję mały fortel. Wchodzi do studia Jan Chojnacki. Ja go przywitam i zobaczymy, jak zareaguje. Dzień dobry, Janku. No nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że dobry, dlatego też z całym przekonaniem mówię tradycyjne dzień dobry. A żeby jeszcze podkreślić pewien optymizm tego, co mam w sobie dzisiaj, to taką piosenkę na początek mojego wystąpienia przyniosłem, która mówi o tym, że to, co będzie dalej przez te kilkanaście czy dziesiąt minut, no to będzie coś na kształt, powiedziałbym, takiej imprezy. Let the good time party begin, czyli niech się dzieje wszystko dobrze to, co w tym, co za chwilę nastąpi. So live free, you wanna get it blues, you gotta party with me. Tell your mama, tell your pop, we're gonna play the blues or we ain't gonna stop. Come on y'all, let's get it done and let the party begin, yeah. Grab your woman or grab your man, get on the dance floor and let the party begin. Better have a plan to get on down. You know we got the best thing in town. Come on, y'all, let's get it done. Let the party begin, y'all. Come on, come on, get up and let this rhythm rock your soul. Come on, come on, get up and let this rhythm rock your soul. Come on, y'all, let's get it done and let the good time party begin. What you say, girl? Come on here and grab my hand. If you don't come and get it, you better have a plan. Hurry up and don't be scared. All this blues party gown will be moving on fast. Come on, y'all, let's get it done, yeah, and let the good time party. Come on, y'all, let's get it done. tej radosnej gromadzie, która wykonała pieśń Let the Good Time Party Begin, przewodzi Lucky Peterson, znakomity kompozytor, wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, no taki troszkę człowiek renesansu bluesa i blues rocka, który tutaj przypomnę Państwu, że 26 października wystąpił w ramach Jazz Jamboree w Stodole i który już parokrotnie bywał na koncertach w Polsce, obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności takiej, no, profesjonalnej. A ma lat, proszę uważnie słuchać, 55. Zapytałem Państwa, jak to możliwe? Ano, możliwe, bo w wieku 5 lat Lucky nagrał pierwszą dużą płytę. Naprawdę, tak było. Niczego nie zmyślam. Jest ona dostępna gdzieś tam w sieci, jak dobrze pogrzebać. To nie jest jakieś wybitne dzieło, ale niewątpliwie 5-latek grający na instrumentach klawiszowych zrealizował 50 lat temu pierwszą płytę, no i teraz święci swoje 50-lecie profesjonalnej działalności. Wydał album zatytułowany po prostu 50. No jest tam taki podtytuł jeszcze Just Warming Up, Lucky Peterson. No ale w tym nagraniu towarzyszyli mu Sugar Blue na harmonijce, a także głos kobiecy mu towarzyszył. I to była Danielia Cotton. Szczerze przyznaję, że po raz pierwszy zetknąłem się z tym imieniem i nazwiskiem, chociaż jako fan bluesa pomyślałem sobie z pewnością to Cotton to być może nawiązuje do słynnego nazwiska bluesowego, wielkiego bluesowego wokalisty i harmonikarza, ale okazuje się, że pani Danielia nie ma nic wspólnego z Jamesem Cottonem, jest po prostu sama sobą. Artystką, wokalistką, która zrealizowała już kilka płyt w Stanach Zjednoczonych. No i w tym roku zanosi się na to, że zrobi znowu jakieś większe dzieło, ale na razie nagrała tylko jedną piosenkę, która prawdopodobnie sygnalizuje dużą płytę. I to jest coś na kształt takiego, no nie tyle protest songu, ile piosenki odnoszącej się do współczesności, do tych relacji pomiędzy wielkimi tego świata, a kobietami, które były obiektami ich niecnych poczynań. Akcja Me Too w relacji muzycznej Danielii Cotton nosi tytuł She Too. To była Danielia Cotton, która wykonała piosenkę She Too. No i głos kobiety mają nadal. Natasza Atlas kilka tygodni temu ukazała się jej nowa płyta zatytułowana Strange Days. Niemal w całości wypełniła tę płytę własnymi kompozycjami, ale na koniec umieściła coś, co wydawało się wtedy, kiedy ta piosenka powstawała, takim manifestem męskości. It's a man's world. James Brown przecież wniósł ten utwór w krąg naszego zainteresowania, ale kiedy się prześledzi losy tej piosenki w sensie jej interpretacji przez innych artystów, to się okazuje, że prawie 80% tych coverowych wersji to są wersje wykonywane przez kobiety. No i dołączyła do nich ostatnio Natasza Atlas. It's a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the room. Man made the train the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like Noah made the ark. This is man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing. About a little baby girl, baby boys. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. After a man makes everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is man's, man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost. Natasza Atlas, która nadała twórczości Jamesa Browna lekko orientalny posmak. No a teraz przejdźmy do czegoś męskiego, powiedziałbym nawet macho, takie troszkę to będzie, w sensie muzycznym oczywiście, bo taki chyba jest wyznacznik gatunku hard rock, który reprezentują muzycy z zespołu Blackstone Cherry. Oni też starają się udowodnić, że ten kierunek w muzyce jest osadzony bardzo mocno korzeniami w muzyce podstawy, czyli w bluesie. 2 lata temu zrealizowali taką epkę, małą płytkę z 5 nagraniami, którą nazwali Black to Blues. I teraz, za chwilę ukaże się druga część tej realizacji, zatytułowana prosto, ale jednoznacznie Black to Blues Volume 2. Znalazła się na tej płytce także taka bardzo wzorcowa kompozycja Roberta Johnsona Me and the Devil Blues, której to kompozycji Blackstone Cherry nadali bardzo hard charakter. We'll be right back. pozostańmy jeszcze na chwilę w kręgu wielkich standardów bluesa i rock'n'rolla. Johnny B. Goode, jeden z największych przebojów Chucka Berry'ego. Tym razem w wykonaniu Mike'a Zito oraz Waltera Trouta. Duet gitarowy i wokalny, który znalazł się na płycie poświęconej twórczości Chucka Berry'ego, zatytułowanej po prostu Rock and Roll A Tribute to Chuck Berry, albumie, na którym 20 gitarzystów i wokalistów bluesowo-rockowych oddaje hołd Chuckowi. Całość zorganizował właśnie Mike Zito i płyta ma się ukazać już 1 listopada. No więc Johnny B. Goode, Mike Zito, Walter Trout, a ja tylko dodam, że były to piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian.